40 Joas, beheerlid van de Durper Schutterie. Hij haai een beetje los van spit, maar leep nog vuur aan innerie. Schodel Jore achterop en missen die de noot. Hij haai alleen maar in de kop, de kugel en het loert. Deer was altijd oh en als er schoot en schoot er raak, nemen zang een schoot met het gemaak. Deer is toen zo zeker wie een bol onder de boom. De Nooie Limburger winnen. Dat was in een droom. Vriert wat was het warm de dag, de zon die stak hij op. Geen shirt in nog het zaag, de paraplukers gingen op. De beste bleven over en ze meesje geen kier. Ze schoten tot het donker was, toen zogen ze niks meer. Beer was altijd al en als de schoot en schoot er raak, nemen ze al een schoot met het gemaak. Beer is toen zo zeker wie een pol onder de boom. De Nooie Limburger winnen. Dat was in een droom. Zeven schutterieën moesten kavelen om de ier. Peer die dacht, als nu niet lukt, dan lukt je ons nooit meer. Ze komen bij de laatste twee, de vijfde man schoot raak. En Peer die haai het nu niet meer, was niet op zijn gemaakt. Weer was altijd oh en als de schoot en schoot er raak, nemen ze al een schoot met het gemaak. Weer is toen zo zeker wie een pol onder de boom. De Nooie Limburger winnen. Dat was in een droom. De buks die wordt gelaaien, het wordt stil onder de boom. Weer die zat zich schrap en dacht alweer aan zijn droom. Toen kraag je een schuut en weer de boog toen zien de kop. Want boven op een rector stond het bulke er nog op. Weer de was gebroken en hij vlug je in de tent. En dacht toen wat ben ik toch voor de vent. Goed gereken je schiet mis wat heb ik toch gedaan. Mij dunkt dat ik maar beter wie een kaartclubje kan gaan.